En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og Mads Fuglede og Peter ude i teknikken. Mads, jeg bad dig lidt tidligere i dag om at finde et nummer, der sådan satte os tilbage i tid, 40 år tilbage helt præcis, 1982. Så gik der et nanosekund, inden du svarede Eye of the Tiger. Ja, det, du sagde også, at vi skulle snakke om Ronald Reagan. Ja, det gjorde jeg også. Synes jeg, det var naturligt at vælge Eye of the Tiger, som jo egentlig er fra Rocky 3, som er jo en af verdenshistoriens bedste film. Så alt går op i en højere enhed her. Vidste du, at Sylvester Stallone egentlig havde spurgt Queen, om han må bruge Another One Bites the Dust til Rocky 3? Nej. Men det måtte han ikke få lov til. Det viser jo lidt om Queens begrænsninger, vil jeg nok sige. Ja, det gør det. Og så måtte han simpelthen bede nogen om at skrive et nummer. Og hvem havde troet, at et band som Survivor, som ikke havde gjort stor væsen ud af sig før, og heller ikke havde tænkt sig at gøre det, efter de havde skrevet det her nummer, lige havde det her nummer i sig, men det havde de altså. Og som passede helt perfekt til den. Men altså, inden vi lige går videre til Reagan og 1982, så vil jeg alligevel spørge om en ting, fordi du ved, jeg har jo et blødt punkt for den siddende statsminister Mette Frederiksen, du har det knap så meget, men det skal vi ikke diskutere. Vi skal bare konstatere, at hun forleden dag sagde, at hendes yndlingsfilm var Rambo. Og det var et bemærkelsesværdigt valg på mange måder, men og hvis Rambo nu, jeg 1, havde spurgt, ikke? Rambo 1, ja, Rambo 1 simpelthen. Altså, jeg synes jo, det ligger mere til en socialdemokrat at have valgt Rocky. Det er undergang. Det er undergang, ja, det er klart. Godt. Ikke mere snak om Mette Frederiksen. Nej, men jeg vil godt lige roligt. Statsministeren der, jeg synes, statsministeren har en god smag i film, og Rainbow 1 er en god film. Det er Rainbow 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikke, men Rainbow 1 er en rigtig, rigtig god film. Det er faktisk en fremragende film. Det er en fremragende film, for nu at sige det, som det er. Det er sjovt at tænke på, hvilken god skuespiller Stallone faktisk var i sin første film. Not so much anymore, kan vi godt tillade sig. Jamen, da han blev gammel og ikke tog de der roller, hvor han skulle være meget pumpet, der begyndte han jo igen at lave gode film. Og på det seneste har Sylvester Stallone lavet lidt blandet, men han laver indimellem sådan en film, hvor man tænker, det var et modigt valg. Så han kan godt, han har altid haft det i sig. Men det her, det er 40 år siden, 1982, og grunden til, at jeg synes, vi skulle tilbage til 1982, det var dels for at skulle tale om Ronald Reagan, det er jo altid en fornøjelse, men det var også for om et øjeblik at sætte det i et perspektiv til den virkelighed, vi er i dag, 40 år senere. Der sidder en præsident, det er Joe Biden i dag, han har siddet snart 2 år, der kommer et midtvejsvalg. Han er i den situation, han er i, Biden, det vender vi tilbage til. Men vi skruer i stedet for tiden tilbage her, Mads, først til 1982. Og det skal vi lige gøre med en lille soundbite her først, fordi vi skal huske på, som man siger i Amerika, history doesn't repeat itself, but it rhymes. Historien rimer nogle gange. Og lad os lige prøve at høre et indslag her, som er en fortælling om, hvad der skete i 1982, sådan cirka på det her tidspunkt, altså i september måned. Det starter med en fortæller, der fortæller om situationen i USA, høj inflation, lav opbakning til præsident Reagan på det her tidspunkt, og så er der en meningsudveksling mellem en journalist og så Reagan, der handler om, hvorvidt USA er i krise eller ej. Prøv at høre det klip her. That year, the economy took a downward turn. By November, blue-collar workers who had voted for Ronald Reagan were losing their jobs. Inflation had prompted the Federal Reserve Board to increase interest rates. Reagan was forced to admit that the nation was headed into a recession. Mr. President, your Secretary of the Treasury, Donald Reagan, yesterday gave a rather pessimistic view of the nation's economy. I think he called it a real downer that we were facing. Do you share his pessimistic view of the economy? Are we in for a real downer, in your opinion? Well, now, I don't know what his definition is of a real downer. I think that we're going to have some hard times for the next few months. I think we're going to see a pickup in the economy, and I think that Don Reagan believes this also. In spring or latest early summer. Ja, du kan høre her, Mads, at den evige optimist Ronald Reagan, han er der i september måned 1982 tvunget til, fordi hans egen finansminister Don Reagan, ikke Reagan, men Don Reagan, han har sagt, vi er i en real downer, altså det går ikke godt lige nu. Det var fordi inflationen var høj, og fordi renterne var høje på det her tidspunkt. Så Reagan, det glemmer man tit, stod faktisk svagt derefter halvandet 2 år som præsident. Man kan sige, at Reagan arver jo en dårlig økonomi. Man går i recession i januar 1980, og der går 6 måneder, før man får en fremgang i økonomien. Og den viser sig, at den er forholdsvis kortvarig, den fremgang, man får i økonomien. Så igen i juli måned 1981, hvor Reagan har været præsident et halvt år, der kommer man ind i en anden recession ovenpå den første, og den varer hele 16 måneder. Man kommer først ud af den i november 1982, altså lige omkring det tidspunkt, hvor der er midtvejsvalg, og det er det midtvejsvalg, du gerne vil tale om, David. Men der er der ingen, der ved, at man kommer ud af det på det tidspunkt, og så kommer man ind i den længste sammenhængende periode, tror jeg næsten, i amerikansk historie, frem til 1990, hvor man jo oplever, at man bare går og høster frugterne fra Reagans begavede håndtering af økonomien. Men alt det der vidste man ikke der i sommeren, efteråret 1982, og vi ved også, fordi lang tid efter jo selvfølgelig, lang tid efter det skete i virkeligheden, der har vi både Nancy Reagans dagbøger, og vi har Ronald Reagans dagbøger. Derfor så ved vi, at Reagan han skriver i sin egen dagbøger her i efteråret 82, at vi har virkelig problemer. Jeg beder hver aften, ikke bare for amerikanerne, for at den her situation skal vende sig, for vi har virkelig brug for hjælp, siger han. Og Nancy Reagan skriver i sine dagbøger, at det er ikke sikkert, Ronnie, han vil gå efter at få en anden periode som præsident. Det er altså den virkelighed, som de to hovedpersoner, de selv beskriver. Og hvis vi går videre, Mads, grunden til, at vi er inde på det her emne, det var, at jeg så en historie her forleden dag fra New York Times, september 1982, hvor man har en meningsmåling, der viser, at både tidligere vicepræsident Mondale, som var vicepræsident under Carter, og senator Edward Kennedy, de fører begge to i direkte matchup med præsident Reagan. Og der er 58% af de amerikanske vælgere, det er samtidig, det er Washington Post, der synes, at Reagan han kun skal have en periode, fordi det ikke går godt med økonomien, årsag nummer et, og punkt to, fordi han er for gammel. Det er jo interessant, når man ser på det i dag, ikke? Jo, og det er meget interessant, og jeg tror, der er mange ting, der gør ondt ved den recession, som USA er inde i Reagan-årene. Og det, der især var det store samtaleemne, det var arbejdsløsheden i USA, som var noget af det højeste, man har oplevet i efterkrigstiden, og alt efter hvilke grupper man målte på, så var arbejdsløsheden skyhøj. Det var eksempelvis, hvis man ser på sorte teenager i den her periode, så ville deres arbejdsløshed være 50%, hvilket jo er absurd høj. Den generelle teenage-arbejdsløshed i USA, den var noget lavere, men det er bare for at sige, at det var en meget, meget, det var en meget presset Ronald Reagan, der skrev i sine dagbøger på det tidspunkt, og det forstår man godt, når man sådan ser på de forskellige tal. Han ved jo heller ikke på det tidspunkt, at 83-84, de to næste år, der skal komme, de giver det største altså løft oven på en recession nogensinde, endnu stærkere end den. Der har også været en stor recession, som sådan har fyldt meget amerikansk historie i 1953, men den var selv, 83-84 var selv større end 1983 løftet. 1953 løftet. Så det ender jo med, at Reagan politisk kan gå på vandet. Men lige på det her tidspunkt, der vejer Mondale og demokraterne morgenluft, og Reagan er med rette bekymret, og ville nok have håbet, da han skrev i sin dagbøger der, at han havde vidst, hvordan 1983 ville se ud. Men man glemmer nogle gange, at 1982 var et rigtig, rigtig surt år. Og det var som jeg nævnte før også, Mads, ud over den meget høje arbejdsløshed, så havde vi også meget høje renter. Og vi er selvfølgelig kommet ud af 1970'erne, vi skulle huske på, at Reagan langt hen ad vejen bliver valgt første gang til præsident, fordi han lover, at den elendige økonomi, som Jimmy Carter havde stået for, den ville han vende. Så det her var jo også et nøglebudskab i hans valgkamp, og derfor deprimerede det ham og hans hustru, at det gik så ringer, og da vi kommer til senatsvalget og repræsentanternes husvalget i dag i november måned, får demokraterne en stor sejr. De vinder 26 flere mandater, end de havde før, men de havde også kontrollen med huset inden, men det beholder de altså. Over i senatet, der vinder demokraterne kun med fremgang med et enkelt senator. Det var ikke nok til at skifte flertallet i senatet, som republikanerne havde både før og efter midtvejsvalget i 1982. Men det var måske, Mads, det her sommer efterår 82, når vi ser tilbage på det i dag, Reagans svageste periode. Jamen også især, fordi den kom jo ovenpå. Først, han arver en recession, og den kommer man så ud af, og så får man det her double dip, som økonomerne kaldte det dengang, at man går i recession igen, og den bliver så endnu hårdere end den første periode, man har været igennem. Og det betyder jo, at der er jo rådvillighed langt ind i vælgerkorpset, og også i republikanernes egne rækker, og demokraterne tænker selvfølgelig, at det her kan de bruge. Og Reagan havde jo gjort op med den der mere keynesianske tilgang, man havde haft til økonomien, og man var gået over til Reaganomics, som jo i dag nok står bedre, end det gjorde. I dag opfatter man jo den periode, der kommer fra 83-84 og helt frem til 1990, som en meget, meget gylden tidsalder i USA, hvor amerikanerne i den grad bliver meget mere velhavende. Men på det her tidspunkt, der er der ingen, der rigtig kan se, at Reagans måde at håndtere økonomien på, og den måde, man forsøger at styre tingene på, at det er den rigtige måde at gøre det på. Og hele det her med, at man taler om trickle-down og neoliberal økonomi osv., det, det, med meget stor afsky, og jo større afsky, jo længere ud er man som regel på venstrefløjen, det er noget, der begynder i den her dobbelt-dip-recession, som Reagan står i. Og så kan vi jo spole tiden en lille smule frem, og så om et øjeblik komme til den nutidige situation, vi står i i dag, fordi da der så er præsidentvalg i 1984. Og hvis jeg kan lige huske på, jeg tror, jeg nævnte det før, at der var 58% i den amerikanske befolkning, der der i september 82 ønskede, at republikanerne skulle stille med en ny kandidat. Undskyld, republikanske vælgere, der ønskede, at republikanerne skulle stille med en ny kandidat der i efteråret 82. Så kommer valget og hans berømte valgreklame, Morning in America, fordi der gik det godt igen, og så ender han jo med og vinde det, vi kan kalde en ægte jordskredssejr. Han vinder næsten 6 ud af 10 stemmer ved præsidentvalget i 1984. Så han får et gigantisk vælgermæssigt comeback. Et af de største i nyere tid. Ja, altså, og det var jo, ud over at Reagan selvfølgelig var en, amerikanerne godt kunne lide, så havde man nu endelig sagt farvel til stagflation. Man har sagt farvel til dobbelt-dip-recessionerne, og på baggrund af den stærke økonomi, man havde, får man en af amerikansk historiens største valgsejre. Og havde Reagan vidst det, han skrev i sin dagbøger, og han ikke var sikker på, at han ville stille op, så havde han nok skrevet anderledes i sin dagbøger. Det er nok For god undskyld, så var det Nancy, der skrev i sin dagbog, at hun ikke var sikker på, at Ronnie ville stille op igen. Det var dog ikke ham selv. Nej, det var ikke Reagan selv, så hørte jeg da forkert. Det var Nancy. Ja, Nancy. Jeg er heller ikke. Det vil også undre mig, om Reagan havde tvivlet, fordi han havde jo sådan nærmest profetiske evner til sådan at se ind i fremtiden osv. Men der kan godt være nogen omkring en, der vakler lidt. Der er en historie fra samme tid, Mads, der i efteråret 82, hvor en af hans rådgivere kommer ind, og er ham, der rent faktisk overgiver ham den her meget dårlige måling i New York Times. Og Reagan fortæller rådgiveren, der stadigvæk er i live, han hænger lidt med næbet et øjeblik, men så siger han, så må vi jo finde på noget, siger han så. Jeg kunne jo blive skudt en gang mere, siger han så, og griner. Og det var jo karakteristisk på en eller anden måde for Reagans lethed igennem livet. Ja, han var altid god for en kæk bemærkning og har et helt arkiv, som kun er vittigheder. Og han kunne huske rigtig mange af dem. Og hver gang han hørte en ny god vittighed, så skrev han den ned i sit arkiv. Og den her er nok også røget i arkivet, vil jeg gå ud fra. Og valgsejren i 84 er jo så massiv, at Mondale vinder jo kun i sin hjemstand Minnesota og i District of Columbia, altså der, hvor Washington, den føderale hovedstad, ligger. Ja, så Mondale kunne ikke bruge sin føring i præsidentvalget 2 år før i en meningsmåling til noget som helst, fordi han endte med at få et af de største nederlag, en amerikansk præsidentkandidat har fået mod til gengæld en af de største valgsejre, en amerikansk præsident har fået i nyere tid. Mads, i 1982, der er der jo en senator for Delaware, der på det her tidspunkt har siddet i 9 år. Han har været valgt en gang og genvalgt en gang mere, nemlig Joe Biden. Så Joe Biden fulgte jo tæt med i alt det her tilbage i 1982. Han var valgt som senator, eller startede som senator, valgt i 72, startede i 1973. Det er det, jeg vil frem til, Mads. Sidder han nu der, Joe Biden, og tænker, hold da kæft, nogle dårlige tal, jeg har i øjeblikket. Men de er ikke meget ringere end dem, som Reagan havde for 40 år siden. Der var en ny måling netop i ABC News og Washington Post her i weekenden, der viste, at Bidens popularitet, approval rating, i den måling er helt nede på 35% blandt demokrater og uafhængige vælgere. 56%, det er næsten det samme tal, som med Reagan i sin tid ønsker, at partiet skal vælge en anden kandidat. Tror du, at Biden, han sidder der som den kender af amerikansk politik, han er igennem årtier, og tænker, det kan være, jeg kan lave en Reagan? Jamen, jeg tror, man skal huske i politik, at 2 år er utrolig lang tid. Og der, altså, går man tilbage 2 år i dansk politik, så statsministeren helt urørlig ud. Hvis man ser på meningsmålingerne nu i Danmark, jamen så er det meget mere åbent, hvem der kommer til at få budet på den første dronningerunde. Og det er jo det er sådan, altså 2 år er virkelig, virkelig lang tid. Og alligevel så er der selvfølgelig en tendens til, at når det går rigtig godt, så siger man til hinanden, det her det kan aldrig gå galt. Altså vi kan aldrig blive upopulære igen. Det går utroligt. Det er jo helt ufatteligt, som det går. Vi kan gå på vandet. Og omvendt, hvis man er i en krise, så tænker man, vi kan aldrig komme ud af det her. Vi bliver nødt til at, altså det bliver først en anden generation, der skal opleve, at vi kommer tilbage og bliver populære og så videre. Så, men sådan er det ikke. Altså det er en af de lektier, jeg har draget af at være tættere på dansk politik, det er, at man i den grad oplever, at tingene kan vende meget hurtigere, end man lige regner med. Mads, lad os forlade den, og så bare sige, at det er sket en gang, at en præsident, der var meget upopulær før sit første midtvejsvalg, kom tilbage oven i købet og fik den største sejr, man næsten kan forestille sig. Det må Biden selvfølgelig på en eller anden måde sidde og folde sine hænder op på, også kan ske. Sandsynligheden taler ikke for det, for nu at sige det, som det er. I hvert fald ikke, at han skal vinde på samme måde, som Reagan gjorde i sin tid. Det er naturligvis stadig muligt for ham at vinde, fordi vi har målinger, altså, hvor vi ser Reagan direkte op mod Trump, hvor der faktisk står lige også. Hvis det skal ske, altså man kan jo godt vurdere, at Biden jo nok også burde være lidt mere energisk og god til sådan at tale om den situation, USA er i, før man rigtig tror på, at han kan stå i spidsen for sådan ikke bare en større opgang i USA, men også en personlig opgang i vælgerkorpset. Men jeg vil alligevel sige, at hvis den amerikanske økonomi vender inden for det næste halvårs tid, og man får et løft oven på alt det, man nu har gennemgået med stigende energipriser og inflationen, der buller af sted osv., jamen så kan Bidens målinger også blive til noget helt andet, end de er i dag. Og det vi skal huske på, det er, at vi ved, at et sådan kampen om, hvem der skal være de to partiers præsidentkandidater, den starter sådan i det små lige efter et midtvejsvalg, og den tager for alvor fart i efteråret, året efter. Sådan plejer det at være. Så det vil sige, vi skal kigge inden for altså fra dagen efter midtvejsvalget i november, og så et lille år frem, der vil de fleste kandidater, ikke nødvendigvis alle, men de fleste, vil have meldt sig på det tidspunkt. Ja, det er der ingen tvivl om. Det er nærmest sådan en naturlov, der gør sig gældende omkring, hvornår man melder sig på banen, ikke? Forleden dag, Mads, der var Joe Biden så venlig, at han gav den fineste civile orden, man kan give til en kunstner i USA, til Elton John, født brite, men bosat i Amerika i en evighed. Det kan man jo mene meget om. Jeg kan jo godt lide Elton John, men lad det ligge, for der er noget andet, jeg hellere vil lige spille for dig, for at sige, at måske er amerikansk politik på nogle fronter vendt tilbage til at være mere normalt. For her står Jill Biden og introducerer nogle af gæsterne til det her arrangement. Og en af dem, hun glæder sig over, er der. Det er en, som ikke har været i Det Hvide Hus i lang tid. Prøv at høre det her lille klip. First Lady Laura Bush is with us tonight. And Laura, it's such an honor to welcome you and your family back to the White House. Det der er et klip, hvor altså George Bushes hustru Laura er til stede ved det her fine arrangement. Det er jo sådan, amerikansk politik plejede at være. Man inviterer de tidligere præsidenter, de tidligere første fruer til arrangementer, men man kan jo næsten høre, hvor begejstret folk i salen her er over, at vi er tilbage, hvad skal man sige, til normal agerende i Det Hvide Hus. Ja, det er ja, helt sikkert. Og nu siger du, at Elton John er sådan en, som du godt kan lide. Altså, Elton John er jo et musikalsk geni, og han har lavet, han har vel en af de største bagkataloger, og flotteste bagkataloger af sange, man overhovedet kan forestille sig, så ham skal man ikke undervurdere. Han kan lave sådan noget David Trask musik, men han kan også lave David Trask musik, som holder. Det er en kunstart i sig selv. Og så var Laura Bush, der hende skal vi også huske på, at selv i de perioder, hvor George W. Bush havde problemer med den amerikanske befolkning, og ikke var højt agtet af alle, man skal også huske på, at han vandt også 2 præsidentvalg, og dermed var han jo en succes som præsident, hvis man måler det på den slags i hvert fald. I alle de perioder, der holdt Laura Bush faktisk en høj popularitet. Hun var en populær første fru. Ja, ja, og det er jo som om, at efter Trump er kommet, så er de republikaner, som man på venstrefløjen var vant til at skælde ud på, de er rykket over på den gode side, og dem kan man nu godt lide at omfavne. Hørte du, Mads, ekspræsident, skal vi huske at kalde ham, Donald Trump, forleden dag i et interview med Sean Hannity på Fox News, beretter om, hvordan han dels alene som præsident bare kan deklassificere hemmelige dokumenter, men der kom den tilføjelse, at han ikke bare kan gøre det. Han gør det ved at tænke på det. Han gør det ved at tænke på det. Det så du godt, ikke? Jo, det så jeg godt. Er vi færdige med Elton John? Vi kan altid komme tilbage til Elton John, så skal vi bare lige parkere Trump et øjeblik, så tag, hvis du har mere at sige om Elton John. Jamen, jeg ved ikke, altså der er meget af Elton Johns musik, hvor jeg tænker, det er lige noget for David Trads det her, men så jeg tænker, ja. Har du et yndlingsnummer med det med, hvad er det bedste, han har lavet? Har du sådan et, du også tænker over det? Jamen, jeg ved godt, hvad det er for net. Det var jo det, som han lavede om til Lady Dianas begravelse. Hvad hedder det? Candle In the Wind. In the Wind, ja. Og 74. Ja, det synes jeg er en meget smuk, meget smuk nummer. Men jeg vil sige, der er mange. Ja, det jeg vil sige som Donald Trump. Der er så mange, jeg kan ikke komme med et. Der er så mange, Mads. Kan du huske, at han skulle komme med et bibelstykke, han bedst kunne lide? Ja. Der svarede han, der er så mange, jeg kan ikke bare sige et sted. Nej, jamen det er nok rigtigt. Altså, jeg kan godt lide det nummer, der hedder Tiny Dancer. Det synes jeg er Elton Johns. Elton John er jo en lille bit smule for meget, og det er jo sådan en del af hans måde også at lave numre på. Tiny Dancer, den bliver aldrig for meget, så det synes jeg, vi skal lukke på i dag. Men der er godt nok mange, mange fine numre, og uanset hvor meget man hører, også nogle af de mest overspillede numre i hans katalog, Rocket Man eller Your Song og Goodbye Yellow Brick Road, det er som om, man ikke kan, de kan ikke, altså de holder til enhver form for slid. Han er, ja, det er en guilty pleasure, det er Elton John. Og jeg synes også, når han stadigvæk laver nyt, så har det altså en, altså det, han er stadigvæk, altså det, solen er ikke gået ned over Elton Johns kreativitet. Det vil være synd at sige, han er aller bedst i 70'erne, men han laver stadigvæk indimellem rigtig gode numre. Han spillede jo et masse Tiny Dancer, da han var i Det Hvide Hus forleden dag, så det er helt passende, at vi slutter af med det. Vi slutter ikke af endnu, men når vi slutter af, så slutter vi af med Tiny Dancer med ham. Ikke i den version, han spillede i Det Hvide Hus, men en af de andre. Ikke? Måske har vi spillet Tiny Dancer før, men altså det, vi har jo spillet sikkert, det er svært at huske, at vi har spillet efterhånden. Så det må lytterne tilgive os. Det må de. Men det vender vi tilbage til mod slutningen af programmet. Vi skal lige forbi Trump, og vi var lige, for der har sandt for dyden været gang i den i forhold til Donald Trump igen i den forløb nu. Det ene, det var det, jeg lige nævnte før, Mads, hvordan han i et interview med Fox News fortalte, at han kan deklassificere dokumenter af sig selv, men også bare ved at tænke på, at han vil deklassificere. Det er interessant, ikke? Og det er meget interessant. Det svarer jo til, at man, altså det er jo helt skørt. Det kan vi godt afsløre over på vores lytter her, at man kan ikke deklassificere materiale ved at tænke på det. Det er ikke sådan, tingene hænger sammen. Vi kan også fortælle, Mads, at den special master, der er blevet bedt om at kigge på de dokumenter, som FBI samlede op nede i Mar-a-Lago, og som jo blev udpeget på præsident Trump, eks-præsident Trumps anledning, det var ham, der ønskede det, han har sagt til Trumps advokater, at de skal godtgøre, at de her dokumenter, de var deklassificeret. De skal jo også godtgøre, om de er enige i ekspræsidentens påstand om, at FBI de har plantet bevismateriale, da de søgte det. Det er de meget tilbageholdende med at sige, Mads, og det giver et nyt problem for Trump, som der beskrives om meget i de amerikanske medier, at han simpelthen efterhånden har svært ved at tiltrække jurister og advokater, som vil arbejde for ham. Dels fordi de er bange for, at de ikke kan vinde sagerne, men også fordi han ikke plejer at betale regning. Ja, det gør han jo ikke. Hele historien om ham, det fandt vi ud af, da hans, en af hans tidligere advokater, Cohen, var ude og skrive sine opfattelser, sin opfattelse af Donald Trump som chef, og den var ikke ret god. Der sagde han jo, at Trumps liv handler om altid at gå for regningen i alle mulige forskellige henseender, eller betale en tiendedel af det, man har aftalt. Og der er en strøm af håndværkere og entreprenører og folk, der har arbejdet for Trump på en eller anden façon på nogle af hans projekter, som er gået fuldstændig ned, enten på grund af de forsøg, de har gjort sig på at få pengene, eller bare fordi de ikke fik pengene. Det kan være meget dyrt at føre retssag i USA. Det er en sag. Det er den, der handler om, hvordan FBI hentede hans papirer nede i Mar-a-Lago, hemmeligstemplede dokumenter. Det er en sag. Den kører i et spor. Ved siden af den, så har vi hele 6. januar-kommissionen inde i kongressen. Den skal holde møde igen på onsdag, afhøring igen på onsdag. Og Mads, en af dem, der måske bliver et stort og vigtigt vidne i den, det er en dansker, det er Christoffer Guldbrandsen. Fordi han er i gang med, har været i gang med, jeg tror det er 3 år, at følge Roger Stone. Og grunden til, at Christoffer Guldbrandsen kunne komme tæt på Roger Stone, det var fordi for 3 år siden var han gledet lidt ud af Trumps nærmeste sfære, men i løbet af de 3 år, der kom han tæt på igen, og han indtager måske en hovedrolle i forbindelse med alt det, der skete i timerne omkring stormløbet på kongressen den 6. januar. Derfor skal Guldbrandsen simpelthen ind og afhøres af 6. januar-komiteen på onsdag, fordi han har 150 timers optagelse med Roger Stone. Det kan godt blive spændende. Det kan blive rigtig spændende, og det er ret interessant, at der er en dansker placeret i den rolle. Og hvis man ikke har set Guldbrandsens Stone-epos, så skal man jo sørge for at få det set. Det er meget, meget seværdigt. Det er meget seværdigt, og han bliver endnu mere kendt i Amerika, fordi den her høring på onsdag, den vil garanti blive fuldt af rigtig mange. Så er der en tredje sag, Mads, jeg skulle lige til at sige Ronald Reagan, jeg skulle selvfølgelig sige Donald Trump, som er på et andet spor, og det var den sag, vi også lang tid har fulgt og set, hvad man der skete, nemlig hvad vil den offentlige anklager Letitia James gøre i New York delstaten i forhold til Trump. Og det meddelte hun med fynd og klem forleden dag. Lad os høre, hvad hun sagde. Following a comprehensive 3-year investigation by my office, including witnesses, interviews with more than 65 witnesses, and review of millions of documents that were submitted by Mr. Trump and others, I am announcing that today we are filing a lawsuit against Donald Trump for violating the law as part of his efforts to generate profits for himself, his family, and his company. The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat the system, thereby cheating all of us. He did this with the help of the other defendants, his children. Ja, Mads, der gik Letitia til den. Hun sagsøger ham for 250 milliarder dollars. Hun siger, at han har fubbet og svindlet med angivelserne af værdier i sit forretningsimperium. Hun ønsker, at han skal retsforfølges. Hun ønsker, at han øjeblikkeligt skal fratages retten til at drive virksomhed, sidde i bestyrelser og den slags, være direktør i virksomheder i New York delstaten. Så det her, det var også et ordentligt kølleslag ind imod Donald Trump. Vi skal selvfølgelig huske, at det her, det er indtil videre jo ikke noget, der er kommet til retten endnu, men det er anklager fra, og det skal vi også huske, en demokratisk valgt justitsminister i offentlige anklager i New York delstat, men et ordentligt hug også det her. Ja, det er det, og det her, altså man taler om, at det er jo sådan en et nærmest sådan et sådan et Ponzi scheme, ikke? Altså at man har pyramidespil, ja, hvor man har hvor det lykkes at få et overskud ud af det, der har beriget Trump med mere end 250 millioner dollars, altså mere end 1 milliard kroner i ill-gotten gains, som den offentlige anklager kunne beskrive her, og det er jo et meget, meget, meget, meget højt beløb. Ja, undskyld, jeg sagde milliarder før. Det var selvfølgelig millioner dollars over 1 milliard kroner. Det er dog stadigvæk mange penge. Og det handler om, det som hun siger, det er jo ikke bare, at hun anklager Donald Trump, det er også børnene. Det er også hans børn, som er medanklaget i den her sag. Og det handler simpelthen om, at hvis man har en bygning, og den er måske i virkeligheden 50 millioner dollars værd, så har han måske sagt, at den er 100 millioner værd eller 150 millioner værd, og det har givet ham nogle fordele, når han skulle låne penge til andre projekter, eller få sin forsikringspræmie på plads. Forskellige ting, der har gjort, at den offentlige anklager mener, at han via sit fup og svindel, det er hendes påstand, med værdier i særdeleshed, har fået fordele, som han ikke skulle have, og Mads, det kan jo føre til fængsel det her, hvis det ender, der er jo lang vej nu, men det kan det jo. Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en sag som denne her, den vil have om at komme hen til noget resultat af nogen som helst slags. Det virker som en meget, meget stor sag. Det har været sådan tidligere, at mange af de her forsøg på at få Trump til at ryge på krogen på et eller andet, har været udfordret af, at Trump er utrolig god til at undgå enhver form for papirspor. Altså han bruger ikke e-mails, han sender ikke sms'er, og han laver ingen papirer på de her ting. Og derfor kan det være svært at få noget, man sådan håndterbart kan bruge. Men i den her sag, der er noget af det, som mange har bemærket sig, det er, at der er masser af papirspor i den her sag, og derfor kan den godt blive ret alvorlig. Og oven i det, så er der mere end 65 nøglevidner, der udtaler sig oven på de her millioner dokumenter, som ligger bag de her upræcise økonomiske estimater af Trumps formue og værdien af de ting, man har ejet i Trump-imperiet. Og en af dem, når du siger 65 nøglevidner, en af dem er simpelthen hans økonomidirektør, altså Trump-organisations økonomidirektør gennem en årrække. Han er en af dem, der har været inde. Ekspræsident Trump blev også selv afhørt i sommer af Letitia James' stab, der afviste han at svare på alle spørgsmål. Det er jo det, man kan gøre i USA, det der hedder I take the fifth, altså det femte tillæg til forfatningen, hvor man ikke er tvunget til at sige ting, der måske kan bruges imod en selv. Så Trump valgte at afvise at svare på timelange forhør, han var igennem. Han svarede ikke på noget af det. Så det her bliver bare en masse. Nu har vi tre sager, vi bare lige remset op her. Vi har januar-kommissionen, vi har diskussionen omkring hans hemmelige dokumenter nede i Mar-a-Lago, og nu har vi også denne civil sag. Alt det betyder, at man jo også i USA diskuterer, jamen hvad nu hvis han bliver spærret inde? Kan han så stille op til præsidentvalget? Og der er usikkerhed i billedet, men de fleste mener, at det kan han formentlig godt, hvis det er en civil sag. Altså hvis man forestiller sig, at han bliver varetægtsfængslet i forbindelse med civil sag, man da forestiller sig, at han skulle blive dømt ved den her sag, man skulle kunne nå det inden valget i 2024, kan det godt være, at han godt kan stille op. Man kan jo så selvfølgelig vurdere, om republikanerne synes, det er en god idé, at de har en advokat, der er stillet op med at føre kampagne for en fængselscelle. Det tror jeg nok, man kan sige. Mads, lad os lige her til sidst, mod slutningen af udsendelsen, tage noget udenrigspolitisk, fordi den nuværende præsident Biden holdt USA's tale ved FN's generalforsamling her i den forløbne uge. Og her vil jeg bare lige spille et lille klip, der handler om den risiko for en atomkrig, som desværre jo på en eller anden måde er aktuelt efter den russiske diktator Putins antydninger af, at han kunne finde på at bruge atombomben. Vi hører lige et lille klip her med Biden i FN-bygningen i New York. A nuclear war cannot be won and must never be fought. Ja, Mads, det er jo en meget klar besked. Vi kan ikke føre en atomkrig, fordi man kan ikke vinde en atomkrig, siger Biden her. Der er jo det, der er lidt specielt ved... Putin laver de her afstemninger for at sørge for, at de områder, som han har indtaget i Ukraine, de så efter afstemninger skal blive til en del af Rusland. Og den russiske militærdoktrin siger jo, at hvis man angriber Rusland, også med konventionelle midler, så kan Rusland bruge A-våben. Og derfor er der jo nogen, der sådan er lidt påpasselige med det her med, at man kan være i en situation, hvor, hvad er det Putin vil? Jamen, det er måske, hvorfor vil han afholde afstemninger om, hvad områderne hører til, hvis man risikerer, at de i morgen bliver befriet af Ukraine, som jo har en vis medvind på slagmarken lige nu. Og der er en af pointerne det, at de her afstemninger, som jo med meget stor sandsynlighed vil være fup og fidus, men ikke desto mindre, så vil de give Putin muligheden for at sige, jamen nu angriber man Rusland selv, fordi nu er det ikke længere en del af noget, han har invaderet for Ukraine, nu er det en del af Rusland, sådan som Putin opfatter det. Og derfor er amerikanerne og Biden ude at sige, tag endnu en runde på effekten af brugen af A-våben og sige på mange forskellige måder, hvorfor det er en dårlig idé. Der er også det argument, at hvis man bruger A-våben, så vil man blive en paria nation i mange, mange generationer frem, og det vil man ikke bare være i Vesten, det vil man være i en meget bredere kreds, end man lige forestiller sig. Men det er en af baggrundene for, at Biden var så klar i talen, da han stod i FN. Jeg bemærkede også ved forrige runde, hvor der var diskussionen, hvor Putin også antydede, at han kunne finde på at bruge taktiske atomvåben. Der var Danmarks tidligere statsminister og tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen ude at sige, at han skal bare vide, at hvis han gør det, så vil han blive slået til plukfisk. Hans nation vil blive slået til plukfisk. Det var Foghs ord om det. Og deri ligger der selvfølgelig det, som Fogh sagde. Han er godt nok kun tidligere generalsekretær, men alligevel en vigtig stemme i den her debat. Biden siger jo det samme her, hvis du angriber, jamen så kan du ikke vinde, fordi så slår vi tilbage. Noget, der var lidt interessant, var jo nogle af dem, der ikke var til stede for at høre Bidens tale. Hverken Putin eller Kinas Xi Jinping og Indiens Modi havde fået tid til at komme til New York, og det betød jo, at selvom de selvfølgelig har set talen, og talen i høj grad er henvendt til dem, så var de altså ikke i salen, så man kunne rette kritikken mere direkte mod dem, man gerne vil have, skal høre Bidens advarende ord. Et sidste bemærkning fra FN's generalforsamling, som var et godt træk fra amerikansk presse, vil jeg sige, det var, at Christiane Amanpour, den berømte CNN-journalist, korrespondent og vært, hun skulle lave et interview med den iranske leder i New York. Det ønskede den iranske leder ikke at gennemføre, fordi Christiane Amanpour ikke ville bære tørklæde. Og hun sagde, jeg hører her, vi er i New York, her bærer jeg og andre kvinder ikke tørklæde, medmindre de har lyst til det. Så interviewet blev ikke noget, og så lavede man den berømte scene med den tomme stol, fordi der derved ikke kunne blive lavet et interview i den her lejlighed. Egentlig et godt stunt, om jeg så må sige, fra CNN's side. Det må man sige, og han er endnu en mand, der fornemmer, at jorden brænder lidt under ham, men det skyldes de seje iranske kvinder, og det er en helt anden historie. Det er en anden historie. Lad os hellere slutte af med det, som vi lovede lidt tidligere i udsendelsen, nemlig at spille et af Elton Johns allerstørste hit, et hit han også spillede da han fik... Jeg tror ikke, det var så stort et hit, Tiny Dancer, men det... Oh. Jeg tror ikke... Ja. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor mange andre store hit, man har. Men i hvert fald, så er det... Altså, det var ikke så stort et hit, da det kom, men med tiden er det jo vokset på os alle sammen, og jeg tror det... Jeg tror ikke, jeg er enig, jeg synes, at det er en af Elton Johns allerfineste sange nogensinde. Og inden vi spiller Tiny Dancer med Elton John, så siger jeg, David Træs, som er Fuglet, og Peter ud i teknikken, tak for denne gang, og vi er tilbage igen om en uge. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.